الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو إسلام ni wajib wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zote anazotuneemesha, ikiwemo neema hii ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada tukufu ya siyam, na pia kutufikisha leo kuhudhuria na kujumuika na Waislamu wenzetu kote duniani kwa ajili ya kuadhimisha siku hii adhim, yaumu Eid al-Fitr al-Mubarak. Ndugu zangu Waislamu, katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha ni neema ya watoto. Watoto ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha. Ndugu zangu Waislamu, watoto wakiwa wema inakuwa ni amali njema kwa wazazi, hata baada ya kufa kwao wanapata thawabu watoto wao wakiwa ni wema na wanafanya amali njema. Wazazi wale wanapata thawabu hizo hata kama wameshafariki miaka na miaka. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na kwamba watoto ni neema, lakini pia watoto ni amana. Watoto ni amana, amana iliyo katika shingo za wazazi wao. Ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazazi hao wamepewa na Allah. Watoto ni amana. Na ndugu zangu Waislamu, amana ni lazima irejeshwe kwa wenyewe. Hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Aba anakuamrisheni mzirejeshe amana kwa wenyewe. Kwa hiyo amana lazima irejeshwe kwa wenyewe. Njio hao watoto ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima walelewe vizuri ili warudi kwa Allah hali ya kuwa ni watoto wema. Ndugu zangu Waislamu, kufanya khiana katika amana ni madhambi. Amana yoyote aliyopewa mtu ni lazima airejeshe kwa mwenyewe, na kuifanyia khiana amana hiyo ni madhambi, hususan ikiwa amana hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiifanyia khiana amana hii ya watoto, umemfanyia khiana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala analikemea jambo la khiana na kusema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mlioamini, msimfanyie khiana Allah na mtume, na pia mkazifanyia khiana amana zenu, na nyinyi mnajua, na hali nyinyi mnajua kwamba khiana ni haramu. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha katika Qur'ani wazazi wawalee vizuri watoto wao, na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha jambo la kuwatelekeza watoto na kupuuza malezi yao mazuri, akalitahadharisha na moto. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaa'ika ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na wakingeni wake zenu na watoto wenu na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Waquduha an-nas wal hijara, kuni zake moto huo ni watu na mawe. Alaiha malaika, wasimamizi wa moto huo ni malaika. Ghiladun shidadun, wakali, tena malaika wenyewe wana nguvu. Alaiha malaika ghiladun shidadun la yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Allah aliyowaamrisha. Wayafaluna ma yuumarun, na malaika hao wanafanya wanayoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, amana ya watoto ni amana adhima. Kila mzazi anatakiwa ailee vizuri amana hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameelezea jambo hili kwamba mtu atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu wale watoto wake na wale raia wake aliyokuwa akiwaangalia na kuwasimamia. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Tumesema kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu hao raia wake anaowachunga. قال فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. Kiongozi anao watawala watu, huyu pia ni raa, ni mchungaji, na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake, aliwalea vipi, akawasimamia vipi, je, aliwanyanyasa au aliwafanyia uadilifu? Kiongozi, fal amiru alladhi ala nnas ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahlihi, na mwanamume naye ni mchungaji kwa ahali zake, wake zake, watoto wake. Wa mas'ulun 'an ra'iyati, na mume huyo ni mwenye kuulizwa kuhusu hao raia wake anaowachunga, ambao ni wake zake na watoto wake. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke naye ataulizwa kuhusu nyumba ya mume wake, na yeye mwanamke naye ataulizwa. Mwanamke ni ra'ia, ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na atakwenda kuulizwa kuhusu hao wanaowachunga, ambao ni nyumba ya mume wake na watoto wanaowalea. Mpaka mwisho wa hadithi mtume anasema, ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Mtume anakariri, fahamuni kwamba kila mmoja wenu ni mchungaji na atakwenda kuulizwa kuhusu hao raia wake anaowachunga. Atasema nini? Kama mtu alizembea katika malezi ya watoto, kama mtu alizembea katika malezi ya mke wake, atakwenda jibu nini maswali hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala atakayomuuliza mtu huyo? Ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ndugu zangu Waislamu, maswali hayo hayataishia kuulizwa peke yake. Haitaishia kwamba mtu ameulizwa peke yake wa basi anaondoka. La, bali kuna adhabu, kuna adhabu ya Jahannam kwa wale ambao hawalei watoto wao malezi ya Kiislamu. Fi sahihi Muslim an Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Mtume anasema hakuna mtu yoyote, ma min abdin, hakuna mtu yoyote, yastar'ihi Allahu ra'iyya, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa utawala wa raia, anawatawala raia wake. Ma min abdin yastar'ihi Allahu raia yamutu wa huwa yamut, akifa siku anapokufa, wa huwa ghashul li raiyati, na hali mtu huyu mja huyu amewafanyia ghishi na udanganyifu raia wake, hakuwalea vizuri watoto wake. Illa harrama Allahu alayhi aljanna, Allah atamharamishia pepo. Mtu huyu ni haramu kuingia peponi, mtu huyu ambaye aliwatelekeza raia wake, hakuwalea vizuri watoto wake wala mke wake. Ma min abdin yastarihi Allahu raia yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li raiyati illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah atamharamishia pepo. Na Allah akimharamishia mtu pepo, anakwenda wapi? Anakwenda motoni moja kwa moja. Ikiwa ni haramu kuingia peponi, huu ni halali kuingia motoni. A'adhana Allahu wa iyyakum minan nar. Ndugu zangu Waislamu, mtoto yoyote anayezaliwa, mtoto yoyote anayezaliwa, anazaliwa katika umbile la Kiislamu zuri tu. Mtoto yoyote anayezaliwa, sasa mzazi anatakiwa ahifadhi umbile hilo la Kiislamu. Mzazi anatakiwa alilinde umbile hilo la Kiislamu alilomzalia huyo, alilomuumbia mtoto huyo. Akizembea mtoto yule, akienda vibaya, ni yeye mzazi, ni yeye mzazi, sio mtoto. Kosa linaelekezwa kwa mzazi. Ikiwa mtoto atakwenda ovyo, mtoto ataharibika, jambo la kwanza analotekemezewa ni mzazi, ndio sababu kubwa ya uharibifu wa mtoto huyu. Mtume SAW anasema, ma min mauludi illa yuladu ala alfitra, hakuna mtoto yote anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi, hakuna mtoto yote anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu, wazazi wake, fa abawahu yuhawidani, wazazi wake watamtia katika Uyahudi au yunassirani au watamtia katika Ukristo au yumajjisani au watamtia katika umajusi wa kuabudu jua, wazazi. Mtume SAW ameelekeza makosa ya wazazi, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, wazazi wake ima watamtia katika Uyahudi au watamtia katika Ukristo au watamtia katika umajusi wa kuabudu jua. Idhan Mtume SAW amewaelekeza wazazi, ndiyo kosa kubwa na ndiyo mchango mkubwa wa watoto hawa, aidha watoto kuwa wema au watoto kuwa wabaya, ni wazazi. Ndugu zangu Waislamu, mzazi na wazazi wote wawili wana nafasi kubwa kwa mtoto wao. Wazazi, baba na mama, wana nafasi kubwa kwa mtoto wao. Mtoto anaamrishika akiwa mdogo, mtoto kila unalomwamrisha anafanya, mzazi akimwamrisha mtoto anafanya. Na ndio maana Mtume SAW ameamrisha wazazi wawaamuru watoto wao waswali wakiwa na miaka saba, sababu mtoto ukimwamrisha anafuata. Lakini hii kuzembea na kutowaamrisha watoto kufanya twaa, ndio inapelekea watoto hao kuwa waovu baadaye, kwa sababu ya wazazi hawakuamrisha jambo la twaa. Idha ndugu zangu Waislamu, wazazi wana nafasi kubwa kwa watoto wao. Kutegemea kwa mtoto na wema wa mtoto, sababu kubwa ni wazazi wao, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Uharibifu na uovu wa mtoto ni sababu kubwa wazazi wao walizembea katika malezi ya mtoto huyu. Ndugu zangu Waislamu, wa magharibi makafiri, makafiri wa gharb, wa magharibi wanakwenda juu chini na wameshindwa kuwatoa Waislamu katika dini yao. Wameshindwa, wameshindwa kuwatoa Waislamu katika dini hii ya haki. Sasa hivi wanacheza akili za Waislamu, wanajaribu kuteka akili za Waislamu na kuleta mambo machafu, yale walionayo kule wanaleta hapa, kwa sababu wameshindwa kuwatoa Waislamu katika dini. Sasa wanataka kucheza na akili zao na kuziteka akili zao na kuwaletea mambo machafu ya laana walionayo, wanataka laana ile ifike huku. Na walengwa wakubwa ni watoto, ndugu zangu Waislamu, walengwa wakubwa ni watoto. Wanapeleka mafunzo hayo katika maskuli kwa sababu ya kuwafundisha vibaya na kuwaharibu maadili yao ya Kiislamu na maumbile yao ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, tunajua sote madhara haya ya LGBT, kiu wanaoyafanya hawa wazungu na wa magharibi. Ni mambo mabaya, mambo machafu ambayo hata wanyama hawafanyi mambo hayo. Huja muona beberu akampara beberu mwenzake, wala mke wa mbuzi akampara mke mwenzake. Hakuna. Ni machafu wanaoyafanya hawa magharibi wanaotuletea kwa ajili ya kuharibu maadili ya Kiislamu na tamaduni za Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, wazazi tunatakiwa tuwe macho kwa watoto wetu. Iwe ni watoto wa kivulana au watoto wa kisichana, wazazi wanatakiwa wawe macho, wajue mtoto anakwenda wapi, mtoto rafiki yake ni nani, mtoto anasoma wapi, mtoto anasoma nini, huko anakokwenda. Hili ni jukumu la wazazi, si la mtoto. Mzazi unatakiwa ujue marafiki wa mtoto wako ni nani, wale wanaokwenda naye skuli ni kina nani, wasichana ambao wanakuwa ni marafiki zake ni kina nani. Mzazi ni jukumu lao uwajue marafiki zake wawe kama yeye unaomlea vizuri. Lakini kuwaachia watoto huru wanatoka wanavyotaka, mwezi wa Ramadhani watoto wanatembea mabarabarani usiku, mwezi wa Ramadhani watoto wana wazazi wao, wanaachiwa watoto wa kisichana wanatembea mabarabarani mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Hii ni uzembe wa wazazi, si uzembe wa watoto. Mtoto ametoka vipi nyumbani na mzazi upo nyumbani unamruhusu, aidha mzazi mwanamume au mwanamke. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuangalieni jambo hili la laana wanaloleta wale wazungu, wanaleta kwa ajili ya kuharibu maadili na tamaduni na akhlaqi za Kiislamu. Likulli dinin khuluq wa khuluqul islami alhaya, kila dini ina tabia zake, tabia za Uislamu ni haya. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuangalieni sana watoto wetu, tuwachunge vizuri watoto wetu, tuwafundishe malezi ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza analotakiwa mzazi ni kumfundisha mtoto tauhid na kumwepusha na ushirikina, na kumfundisha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo alivyosema Luqman al-Hakim alivyomwambia mtoto wake. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان amwambia mtoto wake huko anampa wadhi, ee mtoto wangu angalia wacha ushirikina. Ya bunayya la tushrik billah, ee mtoto wangu usimfanyie ushirikina Allah, kwani shirki ni dhulma kubwa. Anamfundisha mtoto wake tauhid na kumkataza na kumwepusha na ushirikina. Hivi ndio vinavyotakiwa kwetu sisi sote, tuanze kuwafundisha watoto wetu tauhid na tuwatahadharishe na ushirikina. Pia wasia Luqman kwa mtoto wake, anamuhusia mtoto wake kwamba atekeleze sala. Ya bunayya aqimi salah wa'mur bil ma'ruf wanhani al munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. Anamwamrisha mtoto wake atekeleze sala. Hakadha kana al anbiya, hivi ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwaamrisha watoto wao ibada. Tangu wadogo wanaamrisha ibada, na ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Waamrisheni watoto wenu sala na huku wana miaka saba, na wachapeni ikiwa wataacha sala wakiwa na miaka 10. Nani katika sisi mzazi anayemchapa mtoto wake hakwenda kusali salatu al-fajr? Nani katika sisi? Ni wachache. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuwafundishe watoto wetu tauhid, lazima tuwakataze watoto wetu na tuwaepushe na ushirikina. Hivi ndivyo ilivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, pia jambo jingine, wazazi wanatakiwa wawaangalie vizuri watoto wao wanapokwenda na wanaporudi skuli, wawaangalie, wawachunguze watoto wao. Ni wajibu wa wazazi kuwachunguza watoto wao na kuwachungua watoto wao kila wanapokwenda na kila wanaporudi. Lakini walengwa wakubwa wa ndoa hizo za kijinsia moja ni watoto wetu, ili kuwabadilisha tabia zao. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Ijumaa na ni siku ya Eid al-Fitr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kad ijtama'a fi yawmikum hadha eidan, kaditamaa fi yawmikum hadha eidan, zimekusanyika katika siku yenu hizi idi mbili, idi alfitri na idi aljuma. Kwa hiyo anayeweza basi inamtosheleza idi na aljuma. Anayeweza akataka kusali idi peke yake asisali aljuma, lakini ni wajibu wake kusali salatu dhuhr rakaa 4 nyumbani. Kama mtu hata kwenda aljuma, ambapo anaruhusiwa aliyeswali idi anaruhusiwa kutoswali aljumaa leo, lakini ni lazima asali salatu dhuhur nyumbani kwake rakaa 4. Ama wale ambao hawajahudhuria salatu al-Eid, wao kama kawaida ni lazima wahudhurie aljumaa. Na vile vile maimamu wa misikiti wao wanawajibika kwenda kusimamisha salatu aljumaa, hata kama maamuma watakuwa wawili, maimamu wao wanatakiwa wende wafungue misikiti wakasimamishe salatu aljumaa. Ndugu zangu, pia tunakabiliwa na ibada nyingine, ibada ya siyamu sitti min Shawwal, kufunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal ulioanza leo. Saumu inaanza kesho. Mtume sallam katika sahihi Muslim min hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr, anayefunga Ramadhani kisha akaifuatisha na saumu ya siku sita za Shawwal inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima, yani siku moja kwa 10. Siku moja tulizozifunga mwezi wa Ramadhani inahesabiwa ni miezi 10, na siku sita hizi zijazo za Shawwal, siyamu Shawwal, ni miezi miwili, miezi 12 kwa anayefunga Ramadhani halafu akafunga siku sita za Shawwal. Na sio lazima siku sita hizo zifungwe mfululizo, unaweza ukafunga kila wiki siku 2 au kila wiki siku 3, kila wiki ukafunga siku 1, 2, 3. Almuhimu zifungwe siku sita hizi za Shawwal. Mtume sallam ni sunna yake ila yaumil qiyama, tunatakiwa tutekeleze sunna hizi. Na pia nakukumbusheni sunna ya kurudi kwa njia nyingine, tumekuja na njia fulani turudi kwa njia nyingine. Pia nakukumbusheni sunna ya kuswali rakaa 2 nyumbani mara tu tunapofika nyumbani. Hii leo sasa hivi ni sunna kusali rakaa 2 nyumbani za sunna, kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalul Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم.